Witamy serdecznie w audycji Geekloud. Jest godzina 21.31, 30 października 2011 roku, niebawem Halloween. A my będziemy rozmawiać dziś na tematy ściśle technologiczne, bowiem Geekloud mamy. I razem ze mną tutaj Damianem, Dawistem, Sarkiewiczem audycję poprowadzą. A tak się nikt nie przedstawia. No mów Krzysiek. Krzysiek Maczyński, czyli Bajpiter. I Kajetan Kwiński, czyli Kitol. Myślałem, Damian, że jak zwykle przedstawisz wszystkich, a tu kurde, zostawiasz pole do popisu. A widzisz, ja lubię, jeżeli w audycji jest improwizacja. Odnośnie improwizacji, to dziś niestety temat taki bardziej niesprecyzowany, dlatego że mieliśmy rozmawiać o grach open source'owych, a okazało się, że z problemów technicznych nasz specjalny gość nie może z nami być głosowo. Audycja będzie przesunięta w takim razie o tydzień, może dwa. Zobaczymy na bieżąco, oczywiście na Facebooku będziemy informować, jak go usuną, o tym później. Będziemy dziś rozmawiać o bardziej takich ogólnych tematach, także jeżeli gryzie Was jakiś tam ciekawy temat związany z mobilną technologią bądź ściśle informatyczną, to możecie do nas dzwonić, ponieważ nadajemy całkowicie na żywo. Dzwonić do nas możecie na Skype'a całkowicie za darmo. Tak. Kontestacja.com, login Skype bądź numer telefonu 222-195-321. 222-195-321. Przyjmujemy połączenie z czerwonego tulipana. Dla ludzi, którzy nie chcą dzwonić, udzielać się głosowo, można wejść i popisać na IRC-a chociażby. Kontestacja.com, hash na serwerze Freenode, bądź po prostu hash PDA site również na serwerze Freenode. Dla tych, którzy nie mają IRC-a z jakichś tam przyczyn, mamy czat jeszcze na stronie głównej kontestacja.com, wystarczy, że znajdziecie przycisk czat, wpiszecie swój login i możecie tutaj czatować z innymi naszymi słuchaczami, których jest no, mało. Ja chciałem pozdrowić Ulfę, tak swoją drogą dawno go nie widziałem. No widzisz, ja tak z pozdrawiania, może tutaj spoza czata, jeśli nas słucha, pozdrowię Markusa. Się będziesz śmiał. Jest sporo ludzi jest słuchających, ale mało z nich weszło na czata. Zachęcamy tych, którzy nas słuchają na żywo teraz, ale na czacie nie są, żeby na czata weszli, bo to zawsze jest tak raźniej, jak jest jakaś interakcja, prawda, z innymi. Chyba, że na przykład prowadzi się samochód, no to wtedy niekoniecznie. Z kwestii technicznych, jeśli nagle by nas odwało, to wiecie, że coś się dzieje. Telekomunikacja polska niestety mnie nie lubi od paru dni i może z tym być różnie. Dokładnie. A odnośnie nielubienia, to ja bym chciał coś wspomnieć tam, gdzie się bardzo dużo rzeczy lubi, czyli Facebook. I to coś mówiłeś odnośnie Facebooka, że państwo anonimowi chcą usunąć Facebooka. Oj tam, to już wiadomo od dawna, że... I prosiłbym cię też, żebyś przyciszył podkład. To jest za głośno. No, już spełniam twoje prośby i życzenia. Dziękuję. Masz tak z okazji nadciągających świąt Bożego Narodzenia. W każdym razie, jeśli chodzi o Facebooka, to już od jakiegoś czasu wiadomo, anonimowi się zapowiadali, iż zaatakują stronę. W sumie to było to określane jako skasowanie Facebooka, gdyż nie podoba im się właśnie naruszanie prywatności przez ten portal. I teraz, żeby nie skłamać, kiedy to miało być? 4 listopada ma to nastąpić. Zobaczymy. 5. 5? A nie 4? Tak, ja byłem, ja już mówiłem w afterparty swego czasu, że byłem nawet na kanale Op Facebook w sieci Anonops na IRC-u i doznałem tam pewnego zaskoczenia, ponieważ no, operator tego kanału dementował te pogłoski, że to jest inicjatywa tylko części anonimowych, natomiast główni anoni no nie popierają tego, no bo to się tego nie da zrobić. Porównajmy sobie na przykład no dla Facebooka bycie czy nie bycie w internecie to jest kwestia życia i śmierci. Zaatakować internetowo Facebooka to jest tak jak zaatakować atakiem jądrowym NATO, prawda? Więc oni się bronią, oni mają infrastrukturę skopiowaną, pewnie są w stanie w ciągu kilkudziesięciu sekund przywrócić całego Facebooka prawdopodobnie po totalnym padzie wszystkiego, no, co jest widoczne w internecie z ich, no, u nich na serwerach. Pamiętasz, co było z PlayStation i całą siecią? Pamiętam. No więc właśnie, nigdy nie mów nigdy. Chociaż tutaj zapowiadają się o ataku zbyt długo, więc... Ale zauważ, że dla Facebooka to jest ich core business. Podczas na przykład Sony, owszem, jest zaorane i to konsekwentnie pod wieloma względami przez właśnie ludzi, którzy wypowiedzieli wojnę tej firmie, cyberwojnę. to Sony sobie istnieje. Sony bez internetu istniało i mimo, że traci na tym, że w internecie pojawiają się różne na nich ataki, że mają kłopoty, no to jednak sprzedają, co tam sprzedają. To nie jest dla nich takie śmiertelne. Ale w sumie to mówi się, że jeśli kogoś nie ma na Facebooku, to nie istnieje. To co się stanie, jak Facebooka zabraknie? Koniec świata nastąpi. No a co się stanie, jak Google'a zabraknie? Już starożytni Rzymianie mawiali quid in Googlis non invenitur non est, czyli czego się nie znajduje w Google'u, tego nie ma. Wszystkiego nie będzie, bo nie będzie w Google. Mówisz Rzymianie, tak? No. A nie Konanowicz? Jakiś taki podobny. Cóż, dobrze wiedzieć. No cóż, z innej beczki. Ceny dysków twardych, o czym chyba też wreszcie zaczęto mówić. Co się dzieje na rynku. Czemu taka smutna audycja? Wiem, że znika Facebook, że mogą usunąć Facebooka, teraz, że nie będzie dysków, bo będą drogie. Kurde. No ale tak bywa, no. Mamy zły okres czasowy i tyle, no. To dotyczy tylko dysków takich z mechanicznym napędem, czy również alternatywnych rodzajów? To znaczy... Ogólnie cała elektronika idzie w górę. To o tym później. Dlaczego o tym później? Już zacząłem temat. Pierwodyskach. No, ale wszystko się wiąże z jednym, czyli z powodzią w Tajlandii tak naprawdę. Efekt jest taki, iż nie wiem, co się do tego już przyzwyczaiłem. Czy nie są wodoodporne? Że fabryki nie są wodoodporne, zacznijmy od tego. I teraz mam sprzeczne źródła, które jedno mówi, że Western Digital zamknął fabrykę, drugie mówi, że fabryka została podtopiona. Oraz druga sprawa jest to, że producent silniczków do dysków Maxtora i Seagate'a również odpłynął, a w sumie odpłynęły drogi do niego. I tym samym ani Western Digital, ani Seagate, ani Maxtor, no zresztą Maxtora zdaje się dział od dysków należy też do Seagate'a w tej chwili, po prostu nie produkują tego. Ostatnie zamówienia jakie są, to już na kreskę robione praktycznie, zapasy magazynowe się pokończyły. A ceny, no mówiło się, dzisiaj na chipie czytałem zresztą o 40% podwyżki. I teraz takie pytanie, czy ja jestem cienki z matematyki, czy ze 120 do 400 zł to jest 40% za 500 giga, bądź z 400 do 1500 za 2 terabajty? Nie, to ta jest informacja... 33,1%. Ta informacja to jest, że będzie taka podwyżka, czy że jest taka? Że już się taka podwyżka zrobiła się, stała się. Zresztą no dziś... Z moich obserwacji to 40% średnio na dysku twardym. Dzisiaj słuchaj, nie wiem, bo ty w hurtowni jeszcze sprawdzę, mówisz o cenach hurtowych, poczekaj. Sobie otworzę. Nie mówię o to. Ja mówię o detalicznych sklepach, ponieważ tu mam wykresy akurat ze skąpca, skąpiec.pl. A wiesz, ceny detaliczne to mogą być bardzo zróżnicowane, dlatego że dużo ludzi będzie chciało na tym zarobić. Też. I słuchaj, właśnie tu to jest wykres, jest najniższa cena i średnia cena. I na przykład to jest dysk Seagate'a 500 giga, z modelu nie będę konkretnego przytłaczał. I jeszcze dojdźmy do początek września, 7 września. 150 zł średnia cena. Początek października 160 zł średnia cena. Tydzień temu tak 170, w tej chwili 430. A cena, najniższa cena dnia, bo tu jest też taki wykres ładny, właśnie dlatego to jest dobry punkt odniesienia, 332 zł, kiedy wtedy była 135. Więc no jakby to nie patrzeć, jest to podwyżki nie 40%, a 200. I to mówię podwyżki, a nie cen w porównaniu z ceną tamtą. To jest 300% obrony tamtej ceny prawie, że. To na pojedynczym dysku, a tak sprawdzałem po kolei, tak wyrywkowo, różnych marek, różnych, no różne wielkości i to mniej więcej tak się kreuje. Także no jest po prostu zapaść, a najgorsze jest to, że ta powódź cały czas trwa i to nie tylko fabryki dysków dotknęło tak naprawdę. Mówi się, że ogólnie te rynki związane z IT, z dyskami twardymi, to mogą przeżywać kryzys nawet dłużej niż rok czasu. Czyli, to znaczy, ja powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, powódź trwa, nie ma jeszcze nawet jak wycenić strat. Po drugie, tutaj bardzo takie odważne stwierdzenie znalazłem, przeczytałem, trafiłem w komentarzach właśnie pod różnymi tego typu artykułami, że może to najwyższy czas na spopularyzowanie dysków SSD. które i tak będą drogie, dlatego że cała elektronika idzie w górę, sprzęt komputerowy, podzespoły do niego. Średnio na cenach hurtowych poszły w górę w przeciągu ostatniego miesiąca o około 10%. A to jest też fakt, ponieważ tak... Karka, czy to płyta główna, co to, wszystko idzie w górę. Tak obserwując rynek, właśnie zbierałem się od dłuższego czasu do zakupu zasilacza do PC-ta i tak przykładowo taki Ocz Mod Extreme 500W kosztował średnio 160 zł jeszcze miesiąc temu, a w tej chwili 240. Najtańsza cena. Cóż, miejmy nadzieję, że z dyskami twardymi będzie tak jak z cukrem. Będzie kryzys i stanieje jednak. Aczkolwiek obawiam się, że to może być coś gorszego trochę i na zdecydowanie dłuższy okres czasu. Także i kryzys zaczyna mało dotykać geeków. Znaczy, można powiedzieć krótko, święta nie będą fajne. No na święta wszystko drożeje, wiadomo. Kitor, zepsułeś święta. O cukrze to mieliśmy tutaj w kontestacji audycję, nawet cukier centralnie sterowany z cyklu Komentarz Ekonomiczny Instytutu Misesa. No i wiemy, że Polska stała się centralnie planowanym importerem cukru, wcześniej będąc centralnie zaplanowanym eksporterem, bo władza obecna, o ile nie steruje bezpośrednio cenami, tak jak poprzednia, czyli PRL-owska, to steruje podażą. A kto steruje podażą, ten steruje ceną. A wzrost cen wszystkiego, czyli też elektroniki, no to jest inny mechanizm tutaj. No wiadomo, że wszystko drożeje. Nie tylko klęski naturalne, ale klęski polityczne, jak socjalizm, się do tego przyczyniają, podwyżki podatków i tym podobne. Ostatnio słyszałem bardzo ciekawy komentarz odnośnie tych podwyżek, naszego kryzysu. Pewien mądry człowiek w telewizji przynajmniej sprawiał takie wrażenie na samym początku, ale jak to powiedział, to zmieniłem zdanie. Stwierdził, że za kryzys odpowiada wolny rynek. Przyczyną tego kryzysu jest wolny rynek. A dlaczego? Czy jak to zostało uzasadnione? Nie zostało to uzasadnione. Raczej troszeczkę zostało uzasadnione. Przede wszystkim powiedział, że za kryzys jest odpowiedzialny wolny rynek i brak zasad panujących w wolnym rynku i brak kontroli jakichś tam władz czy wyższych tam sfer. Big Ben podsumował na czacie. To z pewnością wina Rosjan, z mojej strony dopiero początek. Co uważasz na ten temat? Ja uważam, że Rosjanie, no Rosjanie troszeczkę... Nie, ja nie mówię o Rosji, to nie rozmawiaj o Rosji. Nie, ale oni jeżeli oni naprawdę tą katastrofę wywołali, no to muszą mieć zaawansowańszą elektronikę, niż zdajemy sobie sprawę. Dobra, nieważne. No, ale odnośnie tego, że za kryzys odpowiada wolny rynek. A, tego. No więc... Nie, ja się z tym oczywiście nie zgodzę, ponieważ na wolnym rynku kryzysy nie występują. Cykle koniunkturalne, takie następujące po sobie kryzysy i fazy jakiegoś tam wzrostu i tak dużo mniejszego niż mógłby być, to się pojawiło w historii ludzkości i społeczeństw tych, powiedzmy, cywilizowanych, tak zwanych pierwszego świata i nowego świata, czyli Ameryki, od czasu, kiedy właśnie zaczęto wprowadzać różne socjalistyczne wymysły typu na przykład powszechne przymusowe ubezpieczenia emerytalne, czy cła zaporowe na produkty z innych krajów, gdzie to samo się taniej produkuje. Bajt, to może inaczej. Ja myślałem, że wolnego rynku nie ma. No gdzie niegdzie bywał. Bywał, teraz... jakieś tam przejawy są, ale nie ma go. Mówię, że za to wszystko odpowiada wolny rynek. Także dyski twarde są droższe, bo wolny rynek. Nie, w sumie wolna woda, bo się wylała. No, ale ceny ogólnie idą w górę, bo wolny rynek jest i na tym zakończę. No, Kitor, się śmiejesz, więc ty kolejny temat rzucasz. Czy kolejny. Na czacie, że w 24 sekundzie słychać strzały. Nie, słychać logowanie do Skype'a. Właśnie, jeżeli chodzi o Skype'a, to możecie teraz dzwonić, ponieważ nadajemy na żywo kontestacja.com na Skype, bądź numer telefonu 222-195-321, czekamy na wasze telefony. No i ktoś tu właśnie do nas dzwonił wcześniej z pytankiem, także teraz zapraszamy serdecznie na antenę. pakiet 20 słów nie obejmuje audycji, także całkowicie za darmo możemy udzielić porady technologicznej. A zanim ktoś do nas zadzwoni, tak? Tym bardziej, że nie będziemy dzisiaj jakoś tak skorzy do zrzucania ludzi, bo audycja jest luźna, jest to improwizowana audycja Geek Cloud. Jako, że temat, który miał być, został przesunięty, o czym się dowiedzieliśmy wskutek problemów technicznych gościa, który był na dzisiaj zaproszony. Oj tam, wszystko jego pół godziny przed rozpoczęciem. I dlatego to jest bardziej w formie takiej luźnej, jak gdyby party, jak gdyby after party. Zresztą podkład słyszycie z after party, a nie z audycji. No więc dzwońcie, nie krępujcie się, może nas być nawet tłum teraz. Nie będzie tłumu, bo moje łącze nie wytrzyma. Telekomunikacja. O czym chcecie, to pogadamy. Kabel nie wytrzyma tłumu. Zanim ktoś do nas zadzwoni, to ja chciałem poruszyć kolejny temat. Tym kolejnym tematem będzie coś mobilnego, mobilne urządzenie. XP-telefon? Nie wiem, czy to właściwie zacząć już od samej nazwy, czy od komentarza tego, jakim się to wcześniej to udał. Znaczy, ja bym zaczął od tego przytoczenia, co to był XP-telefon i dlaczego był takim popularnym urządzeniem na naszej audycji, bo może nie wszyscy to kojarzą. Otóż XP-telefon był pierwszą jako taką pokazaną rynkowi realizacją koncepcji telefonu, który oparty by był o jakieś tam bebechy zgodne z tymi siedzącymi w PC-tach i oparte o Windowsa, stąd zresztą nazwa. I to miało być założenia małe, trzymać długo na baterii i dzwonić i mieć dużego Windowsa. Cóż, co z tego wyszło? Że wyszedł XP-telefon bez funkcji telefonu. No czyli właśnie. Wyprodukowali zwykłego MPC-ka, który się mieścił do kieszeni i miał w nazwie XP-telefon. No, czyli zrobili trochę takie chińskie badzieje. W sumie to jest chińskie badzieje, bo to ITG firma, ITG to z Chin. No dobra, mniejsza o to. Znaczy chińskie badzieje, no jednak już sam fakt, że to pokazali, że to nawet działało, mimo że ten telefon nie działał. No dużo problemów technicznych było z jego działaniem właśnie, dlatego takie opóźnienia i ostatecznie okazało się, że XP-telefon wyszedł bez funkcji telefonu, ponieważ miał problemy techniczne z funkcją telefonu. Generalnie inna sprawa, że był sprzedawany z DOS-em. A to jeszcze inna sprawa. CDC, kontakty, rodzina, mama. Exec sms.bat i tak dalej, tak? Dokładnie. Mogłeś być po prostu super w DOSie, pisać SMS-y. Wiecie co, mamy tutaj słuchacza, który się dobija do nas. Satio.pl. Dołączymy. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony. Witam wszystkich przy radioodbiornikach. Mam pytanie odnośnie routerów, bo skoro dzisiaj jest taka audycja luźna, to mnie interesuje temat związany z zmianą firmware'u w routerze, a konkretnie jest to możliwe na Linksysie i czy jest to tutaj osoba kompetentna, która by była w stanie coś powiedzieć na temat takiej zmiany i czy można, powiedzmy sobie, łatwo zmieniać ten panel, który jest częścią widoczną, ten webowy i jak to jest oprogramowane, czy to jest w języku ASP, czy w innym jakimś skryptowym. To znaczy tutaj musiałbyś przede wszystkim podzielić się z nami, jaki to model Linksysa, ponieważ tutaj były naprawdę różnie. No to ja właśnie dlatego, że korzystając, że jest taka audycja otwarta, to chciałbym się dowiedzieć właśnie o to, jakie są sprzęty najlepsze do takich zmian, bo mnie interesuje konkretnie zmiana tego w ten sposób, aby korzystać z routera jako nie jako routera tak docelowo, tylko pośrednio, bo on by miał pełnić tę rolę dalej, ale dodatkowo chciałbym go wykorzystywać jako serwer, na którym który by się komunikował z takimi modułami ethernetowymi, które są w sprzedaży, tam na Allegro też można, które mają jakieś tam wejścia, wyjścia, przekaźniki i tak dalej. Ja bym chciał to zarządzać z poziomu właśnie takiego routera, no bo nie chciałbym dodatkowego serwera do tego tworzyć, bo w zasadzie router, jeśli bym go był w stanie skonfigurować, to by pewnie mógł pełnić taką rolę jakby komunikacyjną pomiędzy tymi wszystkimi modułami, a logika też by można by było tę logikę, powiedzmy, zbudować na tych skryptach. Znaczy, jeśli by była taka opcja. Powiem tak, zdecydowanie do takich rzeczy chyba najpopularniejszy w Polsce przynajmniej i no bardzo dobry jest router w Linksysa, to się nazywał WRT54G, a szczególnie jego odmiana GL. Tutaj musiałbyś sobie doczytać na Wikipedii, ponieważ jego było kilka wersji i tam w którejś wersji zmienili firmę, ponieważ generalnie to wszystkie Linksysy, no dobra, większość, znakomita większość działa pod Linuxem, no i masz właśnie na to firmware OpenWRT choćby, gdzie no firmę możesz sobie skompilować samemu, także to już jak to działa, w jaki sposób to działa i tak dalej, to już jest tak naprawdę twoja inicjatywa. Szczególnie tak jak mówisz, chcesz sterować się skryptami i tak dalej. Przede wszystkim do niego można dorobić, i to najpopularniejsza modyfikacja, można, uwaga, pod diody, poprzez oczywiście GPIO dorobić sobie karty pamięci i tam trzymać wszystko, a generalnie no kolega na tej najbardziej wypasionej wersji, która miała bodaj 32 MB RAM-u, odpalił nawet serwer HTTP z MySQL-em. Całe forum tam postawił PHP, BB, faktem ładowało się około 30 sekund, ale no sam fakt, że działało to, to już jest coś. Wow. Także jak najbardziej. No niestety ja nie miałem takiej styczności, żeby w tym naprawdę grzebać. No, tego kolegi niestety nie dam rady tutaj zaprosić, żeby się wypowiedział. Ale no generalnie tak jak na czacie piszą openwrt bodaj .org, żeby ci nie skłamać, no ale napisz openwrt tak. Na Google, to trafisz na ich stronę. Wiele modeli jest tak naprawdę obsługiwanych, ale no z modyfikacji sprzętowych, żeby to jakoś tam bardziej rozbudować i wykorzystać, szczególnie jeśli chodzi o to miejsce dyskowe, które no przy tej karcie pamięci właśnie tutaj jest świetnym rozwiązaniem, no to znam tylko ten model. No i najważniejsze, należy zachować szczególną ostrożność przy tego typu operacjach, dlatego że ciężko jest naprawić niektóre routery. Znaczy szczególną ostrożność, no, w wypadku akurat tego WRT to wszystko pod tagu można podnieść, to jest tak rozpracowane urządzenie właśnie, że nie bez powodu. To znaczy OpenWRT, miałem ostatnio taki przypadek, gość postawił na TP-Linka jakiegoś. No matko. I tak go udupił, że jedyne co można było zrobić, to wyjąć z niego diody, zrobić jakiś pożytek z tych diod i to wszystko. No i zasilacz do czegoś tam się nadawał, także trzeba naprawdę uważać. Znaczy no zawsze jest taka, nie wiem, ryzyko, że wgrywając firmę od innego na przykład urządzenia, nie wiem, tam taktowanie procesora źle ustawimy i tak dalej, przecież to wszystko można zmieniać. Właśnie też to mi się przypomniało, że podkręcał procesor w tym właśnie OpenWRT na tym urządzeniu, gdzie dołożył radiator i wiatrak na procesor, także da się. Zboczeniec. Haker, no. Znasz go. No znam. Przy czym, no tak jak mówię, OpenWRT generalnie tam mają spore wiki i można generalnie znaleźć więcej urządzeń, które są też dość fajnie wspierane z tego co wiem, acz no, nie interesowałem się tym tematem specjalnie, więc szczególnie mi utkwił ten model właśnie Linksysa, WRT54GL. W zasadzie to się tyle dowiedziałem też. W internecie się dowiedziałem na ten temat, stąd no, jakby to, co tutaj słyszę, to się potwierdza. Bo jeszcze słyszałem o tym, Tomato jest taki, takie oprogramowanie, ale no, to w sumie dobrze, bo wtedy no, będę dalej zgłębiał ten temat. Znaczy no generalnie masz dostęp po SSH do konsoli, więc tam już też są pakiety w formie bodaj IPKG. IPK mają takie rozszerzenie pakiety z jakichś tam ich standard paczek, mają spore repozytorium i tak dalej, więc a jak coś, to możesz skompilować po prostu program sam, czy tam no, skrypty. Także to po prostu no, już inwencja twórcza jest twoja, możesz te, po prostu patrzeć na to, jakbyś miał tam komputer czy serwer na Linuxie i z niego to sterował po prostu. Zgadza się. To dzięki, dobranoc. Nie ma sprawy, cześć. Dobranoc. A na czacie, który się w międzyczasie trochę zaludnił, więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby jeszcze na niego przychodzić, bo im więcej, tym raźniej, tym lepsza jest interakcja między słuchaczami między sobą, między słuchaczami a nami. I do dzwonienia na kontestacja.com na Skype'ie i na numer telefonu 222-195-321. Na tymże czacie Big Ben, którego pozdrawiam, napisał: gość w dom, cukier do szafy. Co gdzie? Na czacie, nawiązując do tematu omawianego, gdy to pisał. No, a my wracamy do XP Phone'a dwójki. Właśnie. Otóż pojawiła się informacja wczoraj, chyba czy to przedwczoraj, odnośnie tego, że będzie dwójka. Znaczy inaczej, że wreszcie ktoś wymyślił, co zrobić z tymi kwadracikami w Windows 8. A, to inna sprawa. Bo właśnie XP Phone będzie działał pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7, a później ma mieć możliwość upgrade'u do Windowsa 8. No ale rendery oczywiście, żeby się pochwalić, musiały być z 8 z nowym shellem i powiem tyle, no kto miał styczność z Windows Phone'em 7, no to praktycznie identycznie wygląda w tym momencie, tylko że chodzi pod kontrolą dużego Windowsa. Przynajmniej z założenia, ponieważ to są rendery. Już widzę ten jad na forach maniaków Androida i tych platform mobilnych, szczególnie iOS-a. Jak można będzie czegoś takiego używać? Przecież to system krowa, bezużyteczny, nie można takich rzeczy mieć. Otóż to jest bardziej kierowane do takiego zastosowania bardziej albo dla gadżeciarzy, dla których będzie to służyło jak atrakcja, jakaś nowa zabawka, ciekawostka, nowość, albo do zastosowań typowo takich biznesowych bądź specyficznych, przemysłowych po prostu. To znaczy, i tutaj wiesz, bardzo ciekawie. No. Tu mam inna, tak w tej chwili myśl przyszła. Skoro Windows 8 został oficjalnie zaprezentowany, że działa na ARMach, to dlaczego tam dalej pchają procka zgodnego z x86? To znaczy, jeżeli chodzi o ARMa i Windows 8, to na pewno aplikacje, które będą programowane i nie będą to one pisane w dotnecie, to podejrzewam, że będzie ich więcej jednak na te x86, czyli na biurkowe komputery. No jest to fakt, no, ale mimo wszystko jak na razie urządzenie jest dla mnie tylko próbą udowodnienia, że się da i niczym więcej, bo to nie ma żadnego Witor, ale to naprawdę sensu. Będzie miało zastosowanie, dlatego że akurat pracuję w takiej branży, gdzie często zdarzają się przypadki, że fajnie by było coś takiego mieć, co by obsługiwało aplikacje, które ma się na komputerze, dlatego że nadawałyby się te urządzenia idealnie do pracy, nie trzeba by ciągać jakichś dużych laptopów. A to urządzenie ma całkiem też fajne parametry techniczne, więc jeżeli Windows 8 nie pożre całych zasobów komputera, to może być ciekawie, dlatego że będzie Intel Atom Z530, no rdzeniowy 1,5 GHz, 2 GB RAM, 112 GB dysk SSD, czyli krzem, żadnych tam talerzy nie będzie można tym rzucać. 4,3 cala ekran, najprawdopodobniej WXGA. I wysuwana pełna klawiatura QWERTY, czyli całkiem fajnie się to zaczyna prezentować. Zastanawiam się tylko, czy to będzie ekran pojemnościowy. Znaczy, no... A to nie też... Tak. Też dobre pytanie, ponieważ generalnie od siódemki są wspierane pojemnościówki i nawet w wielu tak zwanych tabletach są stosowane nowy. Acz nie wiem, bo nie wyobrażam sobie z drugiej strony przy takim małym ekranie dokładności na pojemnościówce. No tutaj aż prosi się, żeby jednak zastosować ten rezystywny rysik. No, także fajnie, miejmy nadzieję, że XP Phone 2 nie podzieli losu XP Phone 1 i będzie jednak działał ten telefon i ogólnie urządzenie odniesie jakiś sukces, chociaż pod względem designu to ono kiepsko wygląda. Ale tak jak powiedziałem, będzie to na pewno ciekawostka dla wszelkich gadżeciarzy, a na pewno będzie to radostka dla osób, które szukają narzędzia do pracy z możliwościami telefonu i właśnie takiego małego komputera. Sprzęt ten prawdopodobnie wejdzie do sprzedaży na początku stycznia 2012 roku. Mówi się, że na pewno będzie to w styczniu tego właśnie końcowego roku według różnych tam teorii spiskowych. Damist, tutaj, ponieważ dotarłem do źródła newsa właśnie, który został powielony przez praktycznie wszystkie portale. Tak. Otóż XP Phone 2 nie będzie miał klawiatury sprzętowej. Jak to nie będzie miał klawiatury sprzętowej? Nie będzie miał klawiatury sprzętowej, przynajmniej tak wynika z danych oficjalnych producenta. Na Engadżecie, słuchaj, to jest... A to Engadżet jest źródłem informacji, tak? Tak, Engadżet z Engadżetu to poszło i właśnie również dodano oficjalne rendery, w których jest znacznie więcej niż te dwa, które się pojawiają w Polsce. Jest pokazana klawiatura właśnie ekranowa jako taka, a nie widać po nich, żeby to gdziekolwiek miała się sprzętowa znaleźć bądź się ją ucisnąć. Dobra, to jeżeli ma tu być klawiatura ekranowa, nie będzie klawiatury fizycznej, to ja życzę powodzenia w tej firmie i odwołuję to, co powiedziałem. Wszystko. Nie, naprawdę, to już jest płota. No. A na czacie Lord Blick zadaje perwersyjne pytanie, a może ktoś próbował Linuxa postawić na Windows, wrzucić do XP Phone? żebyśmy to dostali w ogóle do testów, ale nie braliśmy, ponieważ właśnie nie miało tego telefonu, to pewnie byśmy tam umieścili, no ale... Niestety, nawet z DOS-em nie dostaliśmy, ponieważ nie miało telefonu, więc nie było sensu się bawić XP-fonem bez telefonu. No i to nie jest żart, naprawdę, XP-fon był sprzedawany z DOS-em. I był, oczywiście była opcja tam z innymi systemami, no ale generalnie podstawowa wersja była z DOS-em, no nie rozumiem tego. No ale dobrze, no Chińczycy to przemilczmy. It's a basic operating system. Przynajmniej GUI się nie wysypywało. Prawdopodobnie, chociaż z tym samym GUI brzydkim są rendery właśnie te nowe. Nie. Gulik na czacie się pyta o coś, co już było omawiane, ale to było dość dawno temu, więc możemy powtórzyć, myślę. Co sądzicie o fenomenie tabletów? Damis, ty tutaj masz szczególnie ostre... Ale tabletów czy tabletów? Czy jeszcze... O czym sądzimy? Co tablety? Tabletów, takich urządzeń. Znaczy, trzeba rozdzielić tablety na tablety, tablety i tablety, czyli tablet PC, tablety typu, te poważne tablety i tablety typu Chińczyki za 300, nie? Mogę powiedzieć tak, czasem mam okazję postać za ladą sklepu Wobis i dużo ludzi przychodzi, ostatnio jest teraz moda faktycznie, i pyta o urządzenia mobilne i w większości są to tablety. To ja powiem, co ci ludzie najczęściej oczekują. Oczekują tego, że mogą sobie schować w kieszeń tablet, tak, schować w kieszeń tablet. Tego, Dell Elastica. Który będzie szybko łączył się z internetem, będzie miał dobrą przeglądarkę internetową i będzie można robić podstawowe rzeczy, takie, które robi się na komputerze. I co? Nie ma takiego tabletu, tak naprawdę. UMPC-ki wchodzą w grę, ale jak zaraz zacznę tłumaczyć o UMPC-kach, to ludzie się rozmyślają i wolą netbooka. Unfa napisał, taka jest prawda. Tabletek. Taka jest prawda, to po części, że są tablety i tablety, tak jak Tito powiedział, bo mamy tablety, tablet PC, czyli komputery z dotykowym ekranem, tak naprawdę laptopy. Tablet PC jako takie to są te służące bardziej do obróbki grafiki niż do właśnie zabawy, czyli jest to zintegrowane. Albo dla wygodnej, jest to, do wygodnej pracy. Jest to tam, gdzie jest zintegrowany taki tablet graficzny, jak to mają graficy, pod ekranem, że bezpośrednio widzimy, co robimy. No właśnie, powiedzmy, że słowo tablet do niedawna, zanim ta kategoria urządzeń mobilnych stała się popularna i w ogóle zaistniała, to od dawien dawna się kojarzyło właśnie z takim narzędziem dla grafika, gdzie można no sobie też ręcznie, a nie myszką rzeźbić. Tutaj pisze Królik, tablety PC są drogie, cholernie drogie. I tu też trzeba by znowu odróżnić tablety PC od tabletów PC, czyli te tablety graficzne, czyli takie jak są starej daty, które są zresztą wciąż produkowane, bo to jednak jest bardzo przydatne narzędzie, jeśli ktokolwiek grafikę obrabiał na czymś takim, to na pewno zrozumiał, o czym mówię. I te, gdzie na przykład teraz na potęgę się wprowadza takie z siódemką z ekranem obrotowym, pojemnościowym, bo to jest tak naprawdę zabawka i to jest, tak jak dla mnie, rodzaj dorobionej lub nie alternatywy dla właśnie tabletów typu iPad i tym podobne. Witor, jeszcze cię sprostuję. Jest jeszcze trzecia kategoria tablet PC. Nazywa się ona zwykły laptop z dotykowym ekranem, którego w ogóle nie rozumiem tego fenomenu. Tak naprawdę mamy zwykłego laptopa i z dotykowym, rezystywnym na ogół ekranem. I to tak. Nie. Widziałeś już coś takiego? 15-calowego laptopa, który ma ekran dotykowy? Coś jak nie widziałem, aż powiem ci, że na przykład faktem mój LiveBook jest podobniejszy, bo ma tylko 8-9 cala, ale bardzo często korzystam z dotyku. Ale twój ma obrotowy. Tak, ekran. Ale ja bardzo często korzystam z dotyku zamiast z jakiejś tam myszki w formie myszki, czy tam trackpointa, ponieważ to jest szybsze. Ja szybciej wyciągnę tego palca, żeby dźgnąć, nie wiem, tam startu mój komputer właściwie, niż cokolwiek jest innego. Jest szybszy, ale usiądź do takiego 15-calowego laptopa i spróbuj na tym popracować. O Jezu, były monitory dotykowe rzędu 20 cali. To na tym dopiero sobie popracuję. To jest niewygodne, wkurwiające i jedynie co to, nie wiem, można sobie mięśnie poćwiczyć, nic więcej. Także no, z tymi tabletami to jest tak, że można by poświęcić całą godzinę, by o tym gadać. Zresztą także mieliśmy już audycję o tabletach, jeśli dobrze dokładnie, pamiętam. Jest tablet, teraz w tej chwili taki bałagan się narobił na rynku tabletów, że są tablety i jeszcze raz inne tablety. Tutaj Balec ciekawe pytanie strzelił. Co myślicie o dorabianiu własnych baterii do UMPC typu Vliv N5 lub Umit z ogniw litowo-jonowych, bo znalazłem takie ostatnio. Weź, jeśli tutaj możesz, to napisz, zacznijmy od tego, czy jesteś posiadaniem czegoś takiego UMPC-ka, bo widzę, że w temacie się orientujesz. A może nawet jak możesz, to do nas zadzwoń. Chyba tak może, co myślimy o dorabianiu. Chyba każdy z nas, no nie wiem jak Bajda, ale na pewno ja, jak i Damist, dorabialiśmy baterie do różnych urządzeń. A ja robiłem baterie ostatnio wczoraj, do HX-a, dlatego że... No ja też wczoraj robiłem, tylko że ja wczoraj robiłem z ogniwa, z Nokii jakiejś tam i elektroniki od HTC Charmera baterie do HTC Touch Dual. Przy okazji dowiadują się, że ma rozczaskany ekran, czego nie było widać, no ale to mniejsza o to. No ja też wykorzystałem wczoraj ogniwa Nokii, jakieś takie najbardziej chyba uniwersalne są. Ale to nie o to chodzi, to ogniwo dowolne, bardziej tu ciekawe zauważenie jest dla mnie takie, bo znajomy mi pisał, że na baterii od HD2 odpalił Touch Pro 2 na przykład. I dochodzę do wniosku, ponieważ generalnie jeśli poda się tylko napięcie na styki, to nie odpala, że ta kontrola akumulatora jest zrobiona w każdym praktycznie w ten sam sposób, tylko zmienia się kształt akumulatora, że przypadkiem nie były ze sobą zgodne, żeby na tym zarobić. No plus minus pojemność, no, oczywiście. Ale to faktycznie zaczynam zauważać nie pierwszy raz, ponieważ to już nie pierwszy raz taki numer wywijam, krzyżując urządzenia ze sobą. Jeszcze tylko brakowało mi możliwości, a już nie chciałem się naprawdę bawić, żeby na baterii od Motorola spróbować odpalić, no ale... Za ludzi się nie bierz, tak krzyżujesz te pety, ty. Jak grzeb genetycznie. Ja tak w ogóle jeszcze na marginesie chciałem zapytać, jakie ty ogniwo używałeś w tym KX-ie, bo mi się klapka nie domyka. To znaczy, tam było delikatnie grubsze, ale to była BL5C albo BL4C. No bo w tej chwili nie mogę domknąć klapki. Bo to było to mniejsze. Znaczy ja tak zrobiłem, że była delikatnie ta klapka, ta metalowa wygięta. No. Dobra, to tak nawiasem. Cóż, tutaj widzę dyskusja. Samsung Galaxy S2 Królik pisze, że jest genialny, ma funkcjonalność tabletu i mieści do kieszeni, bo właściwie można to nazwać tabletem po części, dlatego że na przykład tablet Galaxy, który ma ekran 7-calowy, to jest tylko 2 cale, 3 cale mniej. A funkcjonalność ta sama, także z tymi tabletami to tak wygląda, że są tablety i jeszcze raz tablety, tak jak powiedziałem wcześniej, i wszystko zależy po prostu to, czego potrzebujemy. Problemem jest to, że media, prasa i inne śmieci nie znają się na tym, co piszą, co mówią, i mamy bałagan w nazewnictwie. Ludzie później przychodzą i nie wiedzą, czego chcą. Ale póki faktycznie mają coraz niższe zainteresowanie z tego, że są wypierane przez tablety. Ale to najprościej widać po tym, co robi Asus. Wymyślił tak naprawdę netbooka i w tej chwili same tak zwane netbooki, które są większe od niejednego subnotbooka, produkuje. To był boom tylko dlatego, że to się pojawiło i ludzie uznali, że to jest fajne, a potem się dowiedzieli, że to nie jest fajne. No tak. I to właściwie tyle. Dla tych, którzy przed chwilą włączyli radio, jest to audycja Geek Cloud. Trochę luźny dzisiaj temat. Możecie do nas dzwonić, ponieważ nadajemy na żywo. No chyba, że słuchasz tego w poniedziałek, wtorek, środę czy w inny dzień. Kontestacja.com, login Skype, bądź 222-195-321. Możesz nam zadać pytanie, skomentować to, co tutaj omawiamy. Cóż, jakiś kolejny temat? Gitor albo Byte? Ja powiem, że z urządzeń mobilnych, no to ludzie są jest jeden rodzaj urządzeń, z których ludzie są zadowoleni. Nie spotkałem jeszcze klienta niezadowolonego, tak, że chyba sobie aż sam mówię. To są czytniki książek, właśnie takie elektroniczne, typu Amazon Kindle. Wszyscy to chwalą. Czy wy mieliście to w rękach i czy chwalicie? No ja w rękach nie miałem niestety. Ja czytać dużo nie czytam, także nie wyrabiam normy. Nie wiem, kto za mnie wyrabia. No. Podobno to jest takie urządzenie, niektóre się kupuje tam jako rabatkę, taki tablecik, że się potem kładzie na półkę i się kurzy. Jako narzędzie, dlatego nie ma o czym rozmawiać za bardzo. Znaczy, po prostu to się kupuje i to działa, to jest fajne. To znaczy, jeśli chodzi o czytniki, to bardzo ciekawa właśnie wiadomość była, nie wiem, z tydzień temu? Tak gdzieś około się pojawiła. Na temat, tylko teraz za model mnie zastrzelcie, nie podam tak z pamięci. Ale któryś model Sonego jest oparty właśnie, ma wyświetlacz typu e-papier, tak zwany. I ma, uwaga, Androida. Fakt faktem, zablokowanego Androida nie ma dostępu do niego, ponieważ jest to tam forma sobie nakładki. Ale oczywiście, no jak wiadomo, wszystko co zablokowane da się rozblokować. I rozblokowano to. I na ekranie właśnie takim typu e-paper Androida odpalono. Powiem, że dość ciekawie to wygląda, bo nawet te animacje się tak jakoś powoli, ale rysują. No ale tak moim zdaniem sztuka dla sztuki, gdyż no, ze względu na wyświetlacz tego typu nie da się na tym pobawić i oczywiście ludzie się zawiedli, którzy to robili, że Angry Birds nie chce działać. Najważniejsze, nie? Co tu o ciążach na czacie jest? Jeszcze nie wiem. O ciążach, myszkach i palcach. Kurczę, już myślałem, że mi internet zawiódł. Taka cisza była. No, także z czytników to tyle. Ludzie chwalą faktycznie bajki, tak jak mówisz. Znam kilka osób, które są szczęśliwymi posiadaczami. Ja sam, gdybym miał pieniądze, nie kupiłbym, dlatego że książki mogę czytać również na smartfonie czy tablecie. Jest to dla mnie równie wygodne, wystarczy tylko, żeby ekran był w miarę dobry. Mnie po prostu to nie męczy. Nie męczy mi to wzroku i jest to dla mnie bezsensowny wydatek pieniędzy. Wracając tak... Matygitor? Znaczy, nie wiem, szczerze mówiąc. Czytałem jednego e-booka na przykład na moim tym właśnie livebooku i nie wiem, jakoś mam mieszane uczucia. Widziałem e-paper i jakoś tak nie potrafię się ustosunkować, czy wolę klasyczną książkę, czy coś takiego. Jednak. To naprawdę jest tak naprawdę mój zdaniem kwestia gustu. Trzeba jednak wziąć, pomacać, przeczytać coś i samemu stwierdzić, czy się chce, czy nie. Znaczy ja na przykład widzę przewagę formy elektronicznej z tego względu, że jak już czytam, to jest za ogół ciemno, jestem sobie w domu, czy jadę pociągiem, też jest ciemno, bo w pociągu to wiadomo. I wolę podświetlenie, nie będę palił specjalnie światło dla książki, po prostu biorę smartfona na minimalne podświetlenie, czy tam tablet i czytam wygodnie. Wracając do tematu, który tutaj był poruszony z czata, na temat regeneracji baterii, ponieważ tu pojawił się link do filmu pokazującego taką procedurę wymiany ogniw w akumulatorze laptopowym. Otóż chciałbym uprzedzić wszystkich, którzy się by chcieli tego podjąć, że większość laptopów, większość, praktycznie 100% laptopów w baterii, w akumulatorze w sumie, posiada elektronikę, która liczy cykle ładowania, mierzy stan ogniw i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę ona zarządza tym, ile ten akumulator wytrzyma, a nie sam stan ogniwa. I jeśli wymienimy ogniwa, wcale nie musi coś takiego się naprawić. Jeśli tam jeszcze laptop ma opcję kalibracji baterii, to jest jeszcze taka opcja. Acz jeśli już taki akumulator jest zablokowany kompletnie, czy on się nie ładuje, to może by wynikać to na przykład z padnięcia jednego ogniwa, a nie padu, ale zwykle jest to zablokowany już układ scalony i najczęściej się tego nie da zrobić. To na elektrodzie jest spore właśnie forum oddziału regeneracji baterii, tam można sobie doczytać. A programowanie takich układów właśnie EEPROM, których sobie te scalaki zapisują dane, to jest program, który kosztuje sto kilkadziesiąt dolarów. I nie ma go na torrentach, uprzedzam, bo szukałem. Także niestety jest to trudny temat. Znaczy inaczej, samo zaprogramowanie tych pamięci to jest tam prosty temat, tylko że program jest, który potrafi zresetować sobie do tych elektronik i tu już jest ból. Bo samemu się tego nie zresetuje tak prosto. Że trzeba liczyć albo na znajomego, twojego znajomego, który ma dostęp do czegoś takiego, albo no powiedzieć trudno i to oddać. O, Luklew nam mówi, że głośność i rozbieżność za duża. Się zrobiłem bliżej mikrofonu. Jestem głośniej teraz. Wiem Luklew. Wybaczcie mi wszyscy, ale rozwaliłem się na fotelu tutaj brzydko. Nie siedzę prosto, nie mam krzywy kręgosłup. Już nie będę taki zły. Będę siedział prosto, będę głośno. Będziesz prosto i będzie głośno. Super. Pozdrawiam Luklewa, który cię opierdzielił. To ja opierdzielę Luklewa, dlatego że tego nie ma. Ty Luklewie, leniwy jeden. No. cóż, także a dalej pozostało nam właściwie 15 minut do końca audycji. No właśnie, kto to do nas dzwonił wcześniej? Zaraz spojrzę, może do niego przez... Jakiś człowiek, który nam robił... O, Polish Cramper, dokładnie. Dzwonił w sprawie komputera, o coś chciał zapytać, ale przestraszył się mojego pakietu 20 słów. Polish Cramperze, dzwoni. To pomożemy tobie. Dlatego, że zaraz będzie długie podsumowanie audycji, bo będzie trochę informacji dla słuchaczy. O, informacje duszpasterskie się przedłużą dzisiaj? Tak. Dobrze wiedzieć. Oj, co tu ciekawego widzę. Wow, w tej chwili mam jednocześnie włączę krytycznie wolne i wolne. Skype mi wywala wam komunikaty błędu na raz. No cóż. Może ktoś przepieprze się na tym Skype'ie, no stop. Nikt tu nie napieprza na Skype'ie, jeśli ci o to chodzi. Znaczy, nie, coś napieprza, ja tak nie patrzę, bo mi się komputer zawiesi, a napierdalam w słuchawkach, no stop, już mi głowa boli. Damis, mów ładnie. Mówię ładnie! Dzieci słuchają, a nie, już nie słuchają, 22 minęła, dobra. Już nie, nieważne, mea culpa. O. Nie wiem, czy ja mam stereo mix, czy nie mam. To na pewno nie ode mnie w takim razie, bo mi się wydawało, ale mam powyłączane. To właśnie przez co powtarzaliśmy wejście. Dobra, Polish Cramper nie dzwoni, czyli już rozwiązał swój problem, albo naprawdę myśli, że mówiłem serio z tym pakietem 20 słów. Bo mówiłem serio, ale po audycji i przed audycją. Chyba pakiet obowiązuje, nie obowiązuje. A więc tak, jest 30 października i to jest właściwie być może, prawdopodobnie, iż bo gdyż ostatni albo przedostatni odcinek GeekCloudu, takiego jaki w tej chwili występuje. Dużo zmian się szykuje w najbliższym okresie. Osobiście startuję z dwoma nowymi projektami. Być może dwa będą związane z kontestacją, na pewno jeden na 100%, a mianowicie nowa odsłona audycji. Kończymy. Tylko troszkę z inną tematyką. Troszkę z inną tematyką, aczkolwiek związaną z technologiami. Bardziej dedykowaną, nie wiem, przedsiębiorcom, jakimś takim osobom, które niekoniecznie są wtajemniczone, a chciałyby, usprawnić pracę z komputerem albo przyspieszyć jakieś tam procesy związane z wytwarzaniem różnych rzeczy, informacji czy danych. Tego typu będzie to audycja. Nazwy nie zdradzę. Jeszcze właściwie nie wiem, jak ją nazwać. Daty również nie zdradzę, bo nie wiem, kiedy to będzie. Może za tydzień, raczej nie. Za dwa, za trzy tygodnie prawdopodobnie. Ulegnie też zmianie godzina nadawania. Nie będzie to już godzina 23:30. Będzie to troszeczkę wcześniej w niedzielę prawdopodobnie. Tak na 60% będzie to niedziela. No i tyle. Jeden projekt to właśnie ta nowa audycja, drugi projekt to tak sobie pomyślałem, że fajnie by było sobie pogadać z ludźmi i porobić reportaże. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie PDA Site, chociaż myślę, że bardziej to będzie dedykowane dla kontestacji, to co będę robił. No, ale nie mówisz o tym, co wyszło na koniec poprzedniej audycji, tak? Tak sobie myślałem, że fajnie byłoby porobić różnego rodzaju informacje, dlatego że bardzo dużo ciekawych ludzi spotykam i ci ludzie mówią bardzo ciekawe rzeczy i te bardzo ciekawe rzeczy mogłyby zainteresować słuchaczy, tak uważam, i te ciekawe informacje często nie dotyczą technologii mobilnych, a takich poglądów różnych można naprawdę się pośmiać. Właśnie z ciekawostek z audycji, z ankiety na temat dzisiejszej audycji. Najbliższej audycji GeekCloud chciałbyś posłuchać o grach open source'owych 0 głosów, zjadłem kebaba 1 głos, kompilacji Onda Linux 20%, czyli 2 głosy. I na ten temat właśnie zaproponowany tydzień temu o sposobach podrywania dziewczyn przez geeków aż 7 głosów. W ogóle ta masa tych głosów, tyle mamy słuchaczy, a tyle głosów, co to jest? Wy się nie staracie, my się nie staramy, proste. Tomasz napisał, fajnie jest gadać i pić. Cóż... Zależy, może się kiedyś uda z kamerą do pijaków i pogadam. Z kamerą wśród zwierząt, tak? Why? Zapytam. Leo, why? No cóż. Trzeba robić przerwę na mówienie. Dokładnie. Tak to wygląda. Będzie audycja o ofertach internetu mobilnego, takie zestawienie kosztów. O ofertach internetu mobilnego to były przynajmniej dwie audycje już. Tak, ale nie mówiliśmy o kosztach, bardziej mówiliśmy o infrastrukturze, wadach, zaletach, trochę o cenach. Nie wiem, czy o tym będzie. Pewno pierwsza audycja będzie o czymś innym. Ale o tym na razie nie powiem właśnie. To się przygotowuję. Tutaj tajemnicę wprowadza. I nie chcę, żeby ktoś mi podpożyczył temat. Także wiedzcie, że coś się będzie działo. Więc nie zdradzę. I ksiądz Tatanek nie ma z tym nic wspólnego. I dzwoni wreszcie do nas Marek Kutyła, czyli zapowiedziany wcześniej nasz słuchacz i autor podkładów. Halo, halo Marku. O, witam was. No, powróciłeś do żywych. Witam cię. No, udało mi się powrócić do żywych bajt i teren mnie wyciągnął, żebym jednak zadzwonił. Już miałem nie dzwonić. Jak mogłeś. Moja sprawka w tym. Tak. No bo jak mnie tak brzydko przed samą audycją wysłaliście do siedmiu diabłów. To... Dobra, co tam, co tam za... Znaczy, powiem wam tak. Już, bo ja się ogólnie pewnie bardzo późno, ale przesiadać będę na siódemkę jutro w pełni już na własnym komputerze i się trochę jej obawiam, przyznam się. I tak, po pierwsze chciałbym wiedzieć, czy możecie mi polecić jakąś dobrą kamerkę internetową, która będzie pod siódemką działać, nie jest w miarę droga. Ha. Mogę ci powiedzieć, że w nowym sterowniku jądra, znaczy w nowym jądrze, które się dostało do dystrybucji Gentoo pod koniec ubiegłego roku, nie pamiętam, który to był numerek wersji, dodano obsługę sterowników właśnie kamerki internetowej. A dopiero, tak? Nie wiem, jak wcześniej nie było. Była wcześniej, ale rozszerzono to znacznie. A co to ma do siódemki? To tak kryptoreklama innego systemu. Ja rozumiem. Dobra, a to polecicie mi jakąś kamerkę? Czy wiecie coś może ten temat? Jaka by była dobra? Ale do czego? To jest temat ciężki, ponieważ ja nie używam kamery internetowej, Bajt nie używa kamery internetowej, a Damist używa kamery internetowej jako latarki albo lampki nocnej. Podświetlenie klawiatury. Nie, no naprawdę to mogę coś tam doradzić, bo trochę tam z klientami mam styczność, z nami wymagania, ale powiedz, do czego to miałoby służyć. Tylko nie mówisz, że do nagrywania facjatu. Nie, na pewno do Skype'a, bo rozmawiam sporo przez Skype'a, no i tak ogólnie tutaj sobie właściwie najbardziej do Skype'a, to jest takie... Bo wiesz co, bo są takie fajne kamerki, na przykład Creativa, one seria Voodoo się nazywa i można jednocześnie używać jako kamerki internetowe, ale może też i używać jako kamery cyfrowej. Nie wiem. Aha, a jaka jest cena? Takiego ci chodzi. Właśnie tak nawet za 300 zł można kupić przyzwoitą kamerę. Ona oferuje taką w miarę sensowną jakość dźwięku i obrazu. Mikrofon jest nawet całkiem dobrej jakości. No dobra, ale ja nie potrzebuję mikrofonu, potrzebuję malutka, kieszonkowa. Kamerkę, która będzie... Nie, ja wiesz, kamerę to mam i w telefonie, i mam tam jeszcze jedną. Znaczy, wiesz, jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza niż nagrywana ta telefonem i to takim nawet lepszym. Szczerze powiedziawszy, rzadko nagrywam coś, gdzie mi zależy na jakości. Bardziej nagrywam swoje taneczne rzeczy, żeby je analizować i nie potrzebuję wtedy dużej jakości. Nie, ale tak sensownie, powiedzmy, jakieś... Zejdźmy sceny o połowę, powiedzmy. Znajdzie się coś sensownego. Słuchaj, za 70 zł fajne Logitechy są. Logitech, takie taka przyzwoita jakość, nie ma problemów ze sterownikami, pod wszelkimi właśnie systemami działają, także... Aha. To jest Logitecha, możesz się rozejrzeć. Przepiesz na monitor. Dobrze, to ja zadam może głupie pytanie, no bo mówię, że ja byłem użytkownikiem XP-ka do tej pory. Co powinna powiedzieć osoba, która będzie siadała do siódemki? Tak. Przede wszystkim, że zamiast właściwości to dalej masz personalizuj. Ale to zwykle było już pod Vistą, także już pod Vistą się większość osób do tego przyzwyczaiło. Nie. Visty też nie używałem. Dlatego masz personalizuj, teraz wszystko personalizujesz, a nie zmieniasz właściwości. Wow. Dobrze. Że masz fajną wyszukiwarkę. Fajnie wyszukuj się programy. W klasycznym widoku panelu sterowania, który nie istnieje, można sobie tylko wybrać taki, gdzie są ikonki i obok opisy. I można stworzyć za dobry ikonek. Jak wiedziesz, że wróg, to tam masz podgląd. Tak, a to już znalazłem, bo od paru dni mam okazję na laptopie teściowej. Jeśli wkurza cię nowy menu start, to jest program, który to załatwi i zrobi takie menu start, jak było w XP-ku. I to nawet nie wywala systemu. Program nazywa się, i to myślę, że nawet powiem, ponieważ dużo osób może skorzystać, Classic Shell po prostu. Aha. A takie pytanie, czy da się umieścić ikonkę mój komputer na pulpicie? Tak jakoś systemowo? No, oczywiście da się. Klikasz prawym na komputer i pokaż na pulpicie. Oczywiście prawym menu start. To samo się tyczy dokumentów. Nie, to się nie tyczy dokumentów. A na komputer. A się wkopałem. Ale katalogu użytkownika można tak też kliknąć na twoją nazwę użytkownika i pokaż na pulpicie, bo to w tej chwili w sumie dokumenty zastąpiły jako takie. O, a to... Widzisz, no to jest bardzo, bardzo przydatne. No widzisz, no to jednak się czegoś dowiedziałem. No. Odnośnie tego menu start jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest jedna z takich najfajniejszych cech nawet tego systemu, dlatego to znaczy, że bardzo fajnie się wyszukuje informacje, programy. To znaczy, jest fajnie dostępne. Jak najbardziej, Damis, jeśli chodzi o wyszukiwanie, to ten panel boczny jest fajny, a że na przykład ja nie trawię już wszystkie programy, jak się rozwija, że to jest w formie listy i tą listę trzeba przewijać i tak dalej kombinować. Jednak moim zdaniem jest to... bardzo wygodne. Moim zdaniem jest to krok wstecz. Ja wolę, jak mi się wszystko rozwala na ekranie, ja wszystko widzę. Szczególnie, że to jest ułożone pseudoalfabetycznie, albo przynajmniej według kolejności instalacji, tak jak w XP-ku. Co kto lubi. Dla mnie to jest fajne, uporządkowane, czytelne. Nie narzekam. Tak jak widzisz, kwestia po prostu... Niektórzy w ogóle lubią, jak wszystko wygląda w Windowsie 95 nawet. Ja powiem tak, jak używam właśnie tego Classic Shell'a w celach trzech. Pierwszy cel to jest właśnie po kliknięciu we wszystkie programy, bo zachowując to menu stare, nowe, po kliknięciu we wszystkie programy mam takie, się rozwija menu po prostu kaskadowe, jak w XP-ku to było. Druga rzecz, w oknach eksploratora mam ikonkę i mam aktualnie nazwę katalogu na oknie. Od listy tego nie było. Trzecia rzecz, mam pasek narzędzi taki normalny, co też wcięło w międzyczasie. No ale jak się przyzwyczaiłem właśnie do tego menu klasycznego właśnie w formie kaskadowej, przeinstalowałem system i tak wchodzę w to menu start, wchodzę, kombinuję, szukam, mówię, coś mi tu nie gra, coś mi tu nie pasuje, za długo szukam. Właśnie tego brakowało. No nie trawię po prostu osobiście tego wszystkich programów w wersji listowej. A że wycięto już w ogóle pozbawiono, właśnie dla tych, co są wielbicielami w ogóle klasycznego menu start, którego pozostała pozbawiona 7K, również ten program potrafi to zrealizować. Ba to tło, może na tło, to menu start może być nawet półprzezroczyste jak wszystkie okienka, ale będzie takie jak klasyczne, w formie jednego rządku z opcjami i kaskadowych dalej. Tam duże możliwości są kustomizacji. No i program jest open source, także pod tym względem jest akurat git malina. A jeszcze inne rzeczy dodaję. Jeszcze jedną rzecz dodaję bardzo ciekawą, co myślę, że parę osób też by się ucieszyło, ponieważ Vista i 7, w sumie nie wiem, czy Vista, 7 na pewno słyną z oczojebnego okna, czy na pewno chcesz nadpisać pliki, kopiuj, zamień i tak dalej. Okno, które zajmuje pół monitora. I również to naprawili w formie takiego małego okienka klasycznego. Także... Jeśli coś komuś nie pasuje z nowego interfejsu, zdecydowanie polecam się pobawić, ponieważ sporo jest tam możliwości, szczególnie jak się kliknie w zaawansowane opcje, żeby to dopasować. I naprawdę nie miałem jeszcze momentu, żeby się system wykaszanił przez to, dlatego... A już tu piszę na czacie. Classic Shell. I linka zaraz też podam. A Sars Forge'u jak zwykle. Ciach. A tu można, tak, masz tutaj łapkę również. Jak musi specjalnie dla ciebie, to masz tu z dedykacją ode mnie. Ale to kosztowało cię 15 słów. Aż kurde, no. Nie, ja pierniczę. Linki się mnoży razy 5, każde słowo. Swój pakiet. A te slasze i ten dwukropek? To masz w cenie już. Nie będziemy się tak rozdrabiać, bo nie mam czasu na liczenie. Można by się... To znaczy kropki są liczone podwójnie, nie? Czyli jak kropek jest raz, dwa, trzy, cztery, to wiesz. Kropki w dwukropku też, tak? No dwukropek też się liczy jako podwójny znak. No. Dobra, wracając do pytań. Dobrze. Coś tam nie, jeszcze masz ciekawego? No właśnie chciałem wiedzieć, czy macie jeszcze jakieś... powiedzmy niespodzianki dla kogoś, kto pierwszy raz siada na siódemce. poza tym. No, że na przykład jak włączysz tryb klasyczny, to będzie działał mniej wydajnie, jak włączysz... A to właśnie, to o tym też wspominaliśmy na którejś audycji, że siódemka nie ma akceleracji GDI jako takiej sprzętowej. Przynajmniej w większości sterowników i efekt jest taki, że to co właśnie Dawid się przekonał na własnej skórze, co mu udowodniłem, musiał mu to udowodnić, ponieważ nie wierzył. To jest nielogiczne. W trybie Aero na karcie graficznej, jaką ty miałeś wtedy? 6800 Nvidia. No, chodzi 100 razy wydajniej niż na bez Aero, gdzie się po prostu wszystko tnie, ten interfejs się rysuje, tam jest ślad, pozostaje za oknem i tak dalej. I to jest norma na siódemce. Nie cięło aż tak, to system był zafajdany, ale faktycznie... Nie, to nie system był zafajdany, to tak działa, tam jest rzeczywiście... Ale ja mam system za... Wiktor, ale to tak nie działało. Ale to tak działa. Nie cięło. Tak, nie cięło. Po prostu była płynność, także, jak się włączyło. Także jak się nie podoba Aero, to trzeba znaleźć po prostu jakiś temat, który będzie wykorzystywał Aero i będzie klasyczny i tyle. Dokładnie, także... oczywiście jak się wyłączy przezroczystość, nie? Bo jak jest przezroczystość, to może być jakaś różnica już mniejsza, no tak, wydaje już słabszy. Z winy przezroczystości, no ale jako takie mimo wszystko jest to wydajniejsze od bez. No, także lepiej mieć animację niż ich nie mieć, żeby było szybciej. Co jeszcze? Aha, no, dobra. Czyli nie zmieniać na brak animacji, bo troszeczkę przyda mi, że mnie wkurzają niektóre, ale... Znaczy, mogę powiedzieć, że siódemka jest bardziej stabilna. O, pod XP-ka, zdecydowanie. No to jest fakt, że Blue Screen ostatnio widziałem, jak miałem XP-ka. I się tak nie zasyfia się tak. No i zasyfia się tam i zależy co robisz. No i akurat robię to samo co na XP-ku i jakoś ten system dłużej działa dobrze, już rok czasu na ponad. Wow. No, siódemka. Ja swojego XP-ka, który właśnie stoi w drugim pokoju, ostatni raz stawiałem 3 lata temu i teraz działa tak... Hardcore! No. Ile masz certyfikatów? Proszę, nie, nawet nie chcę mi się sprawdzać. A kurczę, bo za każdy certyfikat mają promocję kolejne wyrazy. Jadrujemy dwukropki. Musiałbym iść do drugiego pokoju. Podjąłem po prostu decyzję o tym, że zmieniam komputer i w ogóle wszystko po tym, jak mi już padła karta graficzna, dźwiękowa, więc dlatego nie dzwonię z niego akurat. Korzystam z... A tak z ciekawości, zintegrowana karta dźwiękowa? Proszę? Zintegrowana czy... Tak, zintegrowana. Ludzie, tak przeważnie 90% ludzi ma karty zintegrowane, tak nie rozumiem, dlaczego nie inwestują w dźwięk. No bo wiesz, słuch jest już zniszczony, wiesz. Inaczej, pójdź sobie Lady Gaga na zintegrowanym AC97 i taka pójdź na jakimś super ekstraksonarze czy innym świństwie i porównaj. No myślę, że byłaby różnica. No ja myślę, że nie. Chyba, że aż tak źle śpiewa to pani nie, Lady. Nie słucham Lady Gaga. No nie, Lady Gaga jeszcze przynajmniej nie oszukuje autotunem, ona faktycznie ma głos, ale dajmy taką Kate Perry, by na żywo... Ona ma nie tylko głos. Na żywo dwie tonacje niżej nie wyrabia, także... Znaczy ja ci mogę wyjaśnić, dlaczego nie inwestowałem w ten komputer. Dlatego, że chłodzeniem dla niego jest normalny wiatrak, taki wentylator. Stoi otwarta obudowa i przy nim stoi wiatrak. A to co to jest Pentium 4? To nie pasywne. A nawet nie wiem co to jest, wiesz, bo to jest były komputer mojej żony i nie chcę się w tym momencie sprawdzać, bo kiedyś sprawdzałem. Były twoje żony, tak. Były twoje żony, nie, super. Nie. Były komputer mojej żony, o. Obecnej żony. Ja nie wiem, tak z jej byłym, kurczę, w jednym pokoju? No, tak jakoś mamy, no. Jeszcze dobra. Działa przez całą noc. Panowie, jest godzina 22:34 i myślę, że jest to odpowiedni czas, aby zakończyć dzisiejszy Geek Cloud. Rozmawialiśmy dzisiaj o czym? Rozmawialiśmy trochę o mobilnej technologii, rozmawialiśmy też o informatyce, rozmawialiśmy o głupotach. Czyli taka różna audycja. Za tydzień prawdopodobnie będzie audycja mobilnych, z tym, że jeżeli nie będziemy mieli ciekawego pomysłu na temat do tejże audycji, to będzie audycja Geek Cloud, która miała być dzisiaj, czyli będziemy rozmawiać o grach open source'owych. Miejmy nadzieję, że nasz specjalny gość już będzie miał sprawny komputer i dobry mikrofon. Bądź inaczej, nie porwie go wiatr, halny. Cyklon, dokładnie. Nie no, Halny to masz. Halny to mieliśmy porywa. Czasem na audycji, to pikuś był. On był wokół cyklonu. Także to byłoby na tyle. Oczywiście tradycyjnie zapraszam do wspierania tego, co robimy. Więcej informacji zobaczycie na pedasite.pl, bo dzięki wam nadajemy. Jeżeli wy nie będziecie nas wspierać, to my nie będziemy nadawać proste. Cóż, jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowe informacje odnośnie audycji czy ciekawych nowinek z branży IT, to zapraszamy na nasz fanpage Facebooka, którego mam nadzieję, że nie skasują. Na Podlasek również znajdziecie przycisk lubię, to możecie polubić nasz profil i tam piszemy informacje o naszych audycjach, są komentarze, są informacje też ciekawe. No i tyle. Zapraszamy oczywiście do słuchania radiokondensacja.com od poniedziałku do poniedziałku właściwie. Cały czas są audycje na żywo o 21, tylko my tak nadajemy o 21.30, chociaż prawdopodobnie za tydzień będziemy o 21 nadawać już, także na to też się możecie przygotować. Oczywiście informacja się pojawi, jeżeli o te pół godziny wcześniej będziemy mieli zamiar nadawać i chyba będzie to stała godzina już, dlatego że 21.30 jest już zbyt późną porą, przynajmniej dla mnie. No jest to, no jest i tyle. Troszkę późno, jak ja szczególnie, że niedziela, nie? Szczególnie, że niedziela, że trzeba wstać rano do pracy, na przykład w poniedziałek. Dlatego też ja się z wami żegnam. Przypominamy jeszcze pod tym kątem, że mamy w zwyczaju wchodzić tak do pół godzinki, nawet wcześniej z blokiem muzycznym i się... No, różnie z tym bywa. Ale... Zobaczymy, muszę to uzgodnić, bo nie wiem, czy coś tam nie leci przed nami taką godzinkę wcześniej, bo zobacz, musielibyśmy wchodzić 20.30, a to już jest różnie z tym, nie? I tak przerywam. Jeżeli jakaś audycja leci, to nie bardzo. To agent Tomasza. Agenta Tomasza przerywam, tak. Tak, bo on jest 4 razy, rano i wieczorem, w sobotę i w niedzielę. No o matko, i to tragedia. Ostatnie, czyli czwarte wystąpienie zwykle przerywaliśmy. Czyli trzeba to opanować. Czyli w sumie nic się nie stało. Proponowałem, żeby on był zaraz po zakończeniu, czyli 18 po zakończeniu retransmisji Free Talk Live. No, ale to ja chciałem jeszcze dodać taką informację, bo zapomniałem, że jeszcze, jeżeli chodzi o drugi projekt, o którym pracuję, ten związany z reportażami, to bardziej już do kontestacji, to jeżeli was to interesuje, to zapraszam również, nie wiem dlaczego, na stronę pdasite.pl, gdzie jest informacja, jak o co mi chodzi konkretnie, to możecie wesprzeć moją propozycję nowego czegoś, stworzenia. Gdzie jest ta informacja, no zobaczymy. Dawid, bo nie widzę, a tu jest... A niech się rozejrzą. A z boku trzeba. I może to również... Tak, z boku. I może również w tym momencie zostanie dojrzana ankieta, która jest jeszcze bardziej z boku. No. Także wszystko się dzieje na pedasite.pl i kontestacja.com. O tak, streszczając. Do usłyszenia za tydzień. No nie wiem, może afterparty Kitor wam zrobi. Ja nie wiem, nie mam na to wpływu. Żegnam się z wami. Cześć. Cześć. Cześć.